باب كيف يقبض العلم. کتاب العلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم مطلق جنس اور یہاں العلم المرفوع کا بیان ہے کہ علم کو اٹھایا جائے گا، اور العلم المرفوع فرض ہے علم مطلق کا، تو کلی جزی کا تعلق ما قبل باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ما قبل باب میں علم کی اہمیت کا بیان ہے، اور اس باب میں بھی علم کی اہمیت کا بیان ہے کہ علم اتنا اہم ہے کہ جب قیامت کی جب اس کو اٹھایا جائے گا تو جہل عام ہوگا، جہل عام ہوگا تو قیامت قریب آ جائے گی. گویا کہ علم سبب معاشی دنیا کا اور جہل سبب مماتی دنیا کا. جب تک علم ہوگا عالم زندہ ہوگا، سورج چاند روشن ہوگا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو جہل ہوگا، اور جب جہل ہوگا تو قیامت قریب آئے گی، اور قیامت عالم کا اجتماعی موت ہے. اجتماعی، یہ ما قبل ابواب کے ساتھ مناسب. باب کیف یقبض العلم، مقصد ترجمہ الباب کا ترغیب الناس الی العلم ہے کہ اے لوگو علم سیکھو، سکھاؤ، پڑھو، پڑھاؤ، سنو، سناؤ. اگر علم کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اس سے جسم کی زندگی روح کی وجہ سے ہے، اور روح کی زندگی علم کی وجہ سے ہے، تو علم روح الروح ہے. جب ہم روح سے محبت کرتے ہیں تو روح الروح سے بطریقی اولا کرے. ٹھیک ہے، آج مدارس میں علم بالکل نہیں ہے، کافیہ تک نحو پڑھا لیا اور قطبی تک منطق پڑھا لیا، مقامات پڑھا لیا، تاکہ بدنام بھی نہ ہو کہ انہوں نے علم مٹھایا اور علم کو بھی مٹا لیا. اب قدوری تک ایک آدمی پڑھے وہ آگے قوم کی فیصلہ کرے. تو مقصد ترجمہ الباب کا ترغیب الناس الی العلم، لوگوں کو راغب بنانا ہے علم کی طرف کہ اے لوگو علم سیکھا کرو، کیونکہ علم زندگی ہے، حیات ہے عالم کا. جب یہ علم اٹھ جائے گا جہل آئے گا، اور جہل آئے گا تو قیامت آئے گی، اور قیامت اجتماعی موت ہے مخلوق کی. باب کیف یقبض العلم، علم کو کیسا اٹھایا جائے گا. وکتب عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز نے لکھا ابی بکر ابن حزم کو، انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلاش کرو نبی علیہ السلام کے حدیث کو، فاکتب ہو اور ان کو لکھا کرو، فانی خفت دروس العلم، مجھے ڈر ہے علم کی درسگاہوں کا یا علم کی پڑھنے اور پڑھائی کا، اور مجھے ڈر ہے ذہاب العلماء، علماء کے اٹھ جانے کا کہ یہ مر جائیں گے. ولا یقبل الا حدیث نبی علیہ السلام، لیکن لکھنے میں غیر حدیث کے ساتھ غیر حدیث کو نہ لکھو. ولیفش العلم، علم کو پھیلاؤ. اچھا جی، وَلْيَجْلِسُوا، اور علم سیکھنے کے لیے بیٹھو، حَتَّى يُعَلَّمَ مَنْ، حَتَّى کہ سکھائے جائے علم اس شخص کو، لا يعلم، جو نہیں جانتا. جو آج پڑھائی ختم ہے، زیادہ زیادہ مولوی مسجد میں بیٹھا، مالک کے بچوں کو قیدہ بغداری پڑھا دی. حالانکہ بندے آپ کے پاس علم ہے، آپ اسی بچے کو آگے ترجمہ پڑھا دیں، اسی کو آگے دینیات پڑھاؤ. اگر وہ دنیا دار ہے مقولات نہیں پڑھ سکتا، فقہ آخر تک پڑھا دو. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَحْلِكُ، کیونکہ علم مٹتا نہیں ہے، حَتَّى يَكُونُ سِرَّا، جب تک اس کو چھپایا نہ جائے. چھپانا یہ ہے کہ عالم ہو اور تدریس نہ کرے، تدریس نہ کرے. ٹھیک ہے، اب عالم ہے بس کاندھوں پر بزرگ بستر رکھتے ہیں جب اللہ کے رسول. حالانکہ میں نے اس کی اصلاح تو ہو چکی ہے، اب مزید اس کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ دوسروں کی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو تدریس دوسروں کی اصلاح ہے. فراغت کے فوراً بعد تبلیغ پر جانا یہ علم کی ضیاع ہے. 10 سال تدریس کرو پھر لوٹا لو اور بزرگوں کو استنجا کرو. صحیح بات ہے، بزرگوں کے ساتھ جوڑا رہنے میں خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے ایمان چھوڑ دے اور اب نہیں ایمان حاصل کرے. ہاں گلگتی. حدثنا علی ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزیز ابن یوسف عن عبد اللہ ابن دینار. آپ پہلے میں ترجمۃ الباب ہے وذہاب العلماء، یعنی حدیث عمر ابن عبد العزیز کو نقل کیا یہاں تک ذہاب العلماء. حدثنا اسماعیل بن اویس قال حدثني مالک عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ اس طرح علم نہیں اٹھائے گا انتزاعا کہ نکالے، ينتزعه او خارج کرے، من العباد علماء کی سینوں سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ عالم زندہ ہو وہ بھول جائے اللہ علم اسے نکالے، نہ نہ، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علم اٹھائے گا علماء کے ذریعہ، یعنی بوڑھے علماء مر جائیں گے، نئے پیدا نہیں ہوں گے، اس طریقہ سے علم ختم ہوگا. حتی اذا لم یبق عالم، جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہال، تو لوگ جاہل لوگوں کو مفتی سمجھیں گے. فسئلوا، اور ان جاہلوں سے مسائل پوچھے جائیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے. فضلوا، فتویٰ دینے والی بھی گمراہ ہوں گے. واضلوا، اور جس کو فتویٰ دیا ہے ان کو بھی گمراہ کریں گے. قال الفريري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. باب هل يجعل للنساء يوم على هدى في العلم، عورتوں کا علم سیکھنا اور سکھانا، عورتوں کا علم سننا اور سنانا، پڑھنا اور پڑھانا، جیسے مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے. کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، تو علم کی حصول تحصیل میں، سماع اور اسماع میں، تعلم اور تعلیم میں مرد عورتیں دونوں برابر، اس میں پردے کا احترام ضروری کہ عورتوں کو عورتیں پڑھائیں، اور پڑھانے والی عورتوں کو اپنے خاوند علماء سے علم حاصل کر رہے آگے بڑھائے. آج کل مہتممین نے عورتوں کے بنات کے مدرسے کھول دیے ہیں، جداد کا ایک بھی مدرسہ نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں، یہ جو تبلیغی جماعتوں کا اہتمام ہے نا، یہ بالکل درست ہے. عورتوں کی جماعت جس گھر میں جاتی ہے وہ بالغ آدمی اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتا، وہ مسجد میں ہے، عورتیں ایسی گھر میں ہے جس گھر کا بالغ فرق اندر نہیں جاتا. یہ صحیح طریقہ ہے، محلی کی عورتوں کو جمع کرے، ان کو دین کی باتیں جو ہے وہ پہنچا دیں. مقبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں کتاب العلم میں علم مطلق تھا، اور یہاں علم الی النساء نوع ہے. اور مقبل کے ساتھ ابواب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ مقبل ابواب میں اہتمامی اہمیت علم ہے، اور یہاں بھی یہی علم ہے کہ عورت ناقص العقل ہونے کے باوجود علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تاکہ یہ علم ضائع نہ ہو. یہ اہمیت علم ہے. اور ترجمۃ الباب کا مقصد جواز التعلیم للنساء. باب هل يجعل للنساء، مقرر کیا جا سکتا ہے عورتوں کے لیے یوم علی هدى، ایک دن مردوں سے جدا، فی العلم، علم پڑھانے سکھانے میں، تو یہ جائز ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ابن اسبہانی قال سمعت ابا صالح زکوان یحدث عن ابی سعید الخدری قال قال النساء عورتوں نے شکایت کی لی نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ غلبنا غالب آ گئے ہم سے علی کا آپ پر الرجال مرد یعنی مردوں نے آپ کو گرے میں لے لیا اور سارا علم آپ سے سیکھ لیا تو غلبنا غلبہ پایا ہم پر آپ کے بارے میں مردوں نے فاجعل لنا یوما من نفسک ہماری لیے بھی ایک دن مقرر کرے فوعد ہن نبی علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا یوما یہ ترجمہ طلبہ ہے کہ حضور نے ایک دن مردوں سے علیحدہ عورتوں کے لیے مقرر کیا لقیہن فیہ کہ میں آ کر تمہیں تلقین کروں گا فوعظہن نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ان کو وعظ کی وامرہن اور ان کو احکام بتائے فکان فی ما قال لہن تو ان باتوں میں جو حضور فرما چکے تھے عورتوں کے سامنے وہ یہ ہے ما منکم من امرأتن نہیں ہے تمہارے ما منکن امرأتن تم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں ہے تو قدم ثلاثۃ من ولدھا کہ وہ اپنے سے تین نابالغ بچوں کو آخرت میں بھیجتی ہے یعنی اس کے حیات میں تین نابالغ بچے مرتے ہیں الا کان لہا حجاب من النار مگر وہ تین بچے اس عورت کے لیے جہنم کا حجاب بنے گا تو ایک عورت نے کہا کہ وہ اثنین یا رسول اللہ اگر کسی کے دو بچے مرے ہو وہ بھی پردہ بنیں گے قال حضور نے فرمایا وہ اثنین اگر دو مرے ہیں تو دو بھی عائشہ صدیقہ کی روایت میں ہے اگر کسی کا بچہ ہی نہ ہو چونکہ اس کی اولاد نہیں تھی تو حضور نے پھر فرمایا کہ آنا میں ان کے لیے کفیلوں گا جبیرہ بنوں گا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن سبحانی عن زکوان عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا وعن عبد الرحمن بن سبحانی قال سمعت ابا حازم عن ابی حریرہ قال ثلاثۃ حضور نے جو فرمایا کہ جس عورت کی تین بچے مرے ہو تو وہ ان کے لیے حجاب بنے گا یہ تین وہ ہے لم یبلغ الحنسا جو بلوغ تک نہ پہنچے ہو بلوغ کے بعد مرے تو ان کا یہ درجہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بالغ اولاد سے ماں باپ کی محبت خالص لے رضا اللہ نہیں ہے لالچ کی وجہ سے ہے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے ہمیں پیسے کما کے دیں گے اس لیے ان کے مرنے سے ثواب تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے اور نابالغ بچوں سے کمائی کی توقع نہیں ہے نہ ان سے کوئی ڈر ہے پھر بھی ماں باپ شفقت کرتے ہیں اس لیے ان کی موت ان کے لیے باعث نجات ہے باب من سمع شیئا فلم یفہمہ فراجعہ حتی یعرفہ کتاب العلم کے ساتھ مناسبت ہے کہ وہاں علم ہے اور یہاں علم مسئول ہے یعنی جو علم سمجھ نہ آئے تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے علم مسئول ما قبل کے ساتھ مناسبت یہ ہے ما قبل ابواب میں اہمیت علم ہے اور یہاں بھی علم کی اہمیت ہے کہ علم اتنی اہم چیز ہے کہ اگر استاد کی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مقرر اگر علم اہم نہ ہوتا تو سمجھ نہ آنا کوئی عیب نہ ہوتا لیکن یہاں بتلا دیا کہ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ترجمۃ الباب کا مقصد جواب سوال تلمیذ کا ہے عن الشیخ یہ جائز ہے باب من سمع ایک آدمی سنتا ہے شیئن ایک علمی بات فلم یفہم ہو اور اس کو سمجھتا نہیں ہے فراجعہ استاد کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی سوال کے ذریعہ حتی یعرفہ حتی کہ اس بات کو شاگرد پہچانے حدثنا سعید ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع ابن عمر قال حدثنا ابن ابی ملیکہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ جو حضور کی بیوی ہے کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه وہ تھی وہ نہیں سنتی تھی کوئی بات ایسی بات جس کو نہ پہچانتی تھی الا راجعت فیہ مگر اس بات میں حضور کی طرف رجوع کرتی تھی حتی تعرفه یہاں تک سوال کرتی تھی کہ وہ پہچان لیتی تھی یہ ترجمہ طلبہ ہے وَإِنَّ نَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ مَنْ حُسِبَ عُسْبَ. اب کہاں عائشہ صدیقہ کی سمجھ میں بات نہ آئی اور اس نے سوال کیا؟ کہتے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا من حُسِبَ عُسْبَ, جس کا حساب لیا گیا قیامت کے دن اس کو ضرور عذاب. تو عائشہ صدیقہ نے کہنے لگی کہ اولیسَ يَقُولُ اللَّهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, ہم آپ کی امت کے ساتھ آسان حساب کریں گے. اس سے تو معلوم ہوا کہ حساب کے بعد نجات ہے, یہ سیرہ بتاتا ہے. آپ نے فرمایا من حُسِبَ عُسْبَ, سمجھ نہیں آئی. تو دیکھو سوال کیا یا نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عرض ہے ایک حساب تنقید ہے. عرض یہ ہے کہ اللہ مجھے فرمائے گا فلان دن کی کوتاہی یاد ہے, میں کہوں گا یاد ہے. فلان گناہ یاد ہے, میں کہوں گا یاد ہے. فلان گناہ یاد ہے, میں کہوں گا یاد ہے. اللہ عرض پیش کرے گا گناہ مجھ پر, پھر میرا نام عمل ٹھپ کرے گا اور فرمائے گا کہ ستر تو کالے کفی دنیا, میں نے دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا, آج بھی ڈالتا ہوں. یہ آیت کا مطلب ہے فصوف یحاسب حسابا یسیرا. یہ تنقید کے بارے میں ہے یا عرض کے بارے میں؟ عرض کے بارے, یا صرف حساب پیش کیا جائے گا. اور حضور نے فرمایا میں نے جو کہا تھا من حُسِبَ عُسْبَ, وہ تنقید کہ اللہ فرمائے یہ گناہ کیا تھا, کیوں کیا تھا, اب نجات نہیں. تو ایک حساب ہے برائے عرض کہ پیش کیا جائے, اور ایک ہے برائے تنقید. تو جو حساب برائے عرض ہو کہ انسان اعتراف کرے, تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے گیا, اس کے بارے میں قرآن نے بتایا حساب یسیرا. اور حضور نے جو فرمایا من حُسِبَ عُسْبَ, یہاں حساب سے مراد حساب برائے تنقید ہے. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب, تبلیغ کرے علم کا وہ لوگ جو حاضرین تھے حجت الوداع میں. کن کو تبلیغ کرے؟ الغائبہ, جو وہاں موجود نہیں تھے. یہ ابن عباس نے نبی علیہ السلام سے نقل فرمایا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا الیس قال حدثنی سعید هو ابن ابی سعید عن ابی شریح انه قال لعمر ابن سعید. یہ لمبی روایت ہے. جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج ابن یوسف کے ساتھ ٹکر لے لی کہ تم فاسق فاجر ہو, حکمرانی کا قابل نہیں, تو عبداللہ ابن زبیر نے اپنا مورچہ مکہ مکرمہ بتایا اور آپ کی جتنی فوج تھی وہ آپ کے ساتھ مکے میں جمع ہو گئی. حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر کو کمانڈر بنا کر کہا جاؤ عبداللہ ابن زبیر بغی ہو چکے, ان کو قتل. جب وہ کمانڈر نے فوجوں کو تشکیل دینی شروع کی تو وہاں ایک صحابی تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے آپ فوج بھیجتے ہیں کہاں؟ مکے میں, اور مکے میں لڑائی لڑتے ہو. حالانکہ حضور کو ان آنکھوں نے دیکھا اور ان کانوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ مکہ قیامت تک قابل احترام ہے, نہ اس میں تلوار نکالی جائے, نہ اس میں لڑائی لڑی جائے, نہ اس میں کسی مسلمان کا خون بہایا جائے. یہ حدیث ہے. تم کون ہو فوج وہاں بھیجنے والا؟ اور حضور نے فرمایا کہ تم سے لوگ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو 8 ہجری میں لڑائی لڑی تھی مکے میں. تو ان کو کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کی اجازت دی تھی لڑنے کا, آپ کو اجازت دی ہے, اس لیے اس کو دلیل نہ بناؤ. اور فرمایا کہ وہ بھی ایک گھڑی کے لیے مجھے اجازت ملی تھی اور اس کی حرمت و احترام پھر لوٹائی, قیامت تک یہ شہر محترم رہے. تو وہ کمانڈر نے حضرت سعید کو کہا کہ میں جاتا ہوں. اس حدیث کا معنی, حدیث کا معنی یہ کہ حرم میں تبلیغی کو نہ مارو, نیک کو نہ مارو, بزرگ کو نہ مارو. عبداللہ ابن زبیر دہشت گرد ہے الحمد للہ, اور حرم دہشت گرد کو پناہ نہیں دیتا, اس لیے میں فوج بھیجوں گا اور ان کو وہاں قتل کروں گا. چنانچہ حرم کے اندر ان کو شہید کیا گیا. اب لیبلغ العلم الشاہد الغائب, حضور کی مجلس میں شاہد کون تھا؟ سعید ابن جبیر. اور حجاج کا کمانڈر حاضر نہیں تھا, تو اس نے حضور کی سنی ہوئی حدیث اس کمانڈر تک پہنچا دی. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا الیس قال حدثنی سعید هو ابن ابی سعید عن ابی شریح انه قال اس نے کہا عمر ابن سعید کو، وہوا یہ عمر بھیج رہا تھا، یبعث البعوث، فوج بھیج رہا تھا الی مکہ کہ عبداللہ ابن زبیر سے لڑائی لڑے. تو ابی شریح کہتے ہیں کہ میں نے ایک کمانڈر کو کہا عمر کو، اذن لی ایوہ الامیر، آپ مجھے اجازت دے اے امیر، احدث قولا، میں آپ کو بتاؤں گا ایک حدیث، قام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے الغدا من یوم الفتح، فتح مکہ کے دن صبح، اس بات کے ساتھ سمعت ہو اذنایا، اس حدیث کو سنی میری کانوں نے، ووعاہ قلبی، اس حدیث کو یاد کیا میرے دل نے، وابصرت ہو عینایا، ہو حضور کو میری آنکھوں نے دیکھا، جب تکلم فرما رہے تھے اس حدیث کے ساتھ حضور نے خدا کا حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ان مکہ تھا مکہ حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو قابل احترام بنایا، ولم یحرم الناس، اور لوگوں نے ولم یحرم الناس، لوگوں نے اس کو محترم نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، فلا یحل لامرئن، اب دیکھو یہ شریح جو ہے یہ حضور سے سامع ہے اور اس نے وہ حدیث غائب تک پہنچا دی جو عمر ہے، فلا یحل لامرئن، حلال نہیں ہے کسی کے لیے جو ایمان رکھتا ہو اللہ یوم آخرت پر، ان یسفک کبھی آدمن، کہ مکی میں کسی کا خون بہائے، ولا یزد فیہا شجرتن، یا حرم کا درخت کاٹے، فان احد، اگر کوئی باغی کھڑا خاصا لڑنے کی اجازت مانگے قتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نے بھی تو قتال کیا تھا مکی میں، فقول ان کو کہو ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یذن لکم، کہ حضور کو تو اللہ نے اجازت دی، آپ کو تو نہیں دی، وانما اذن لی فیہا ساعتا من نار، مجھے بھی دن کے گھڑی میں اجازت ملی، ثم عادت حرمتها اليوم، پھر آج اس کا حرمت اس طرح لوٹائی کہ حرمت حابلم سے، جس طرح فتح مکہ سے پہلے یہ قابل احترام تھا، وليبلغ شاهد الغائب، یہ ترجمہ طلبا، اور حضور نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ حاضرین یہ میری باتوں کو غائبین تک پہنچا دیں. یہ تو ابو شریح نے کہا کہ میں نے کمانڈر سے بات، تو لوگوں نے کہا کہ کمانڈر نے آپ کو کیا جواب دیا، نفقیلا کہا گیا ابو شریح سے ما قال عمر، وہ عمر جو کمانڈر تھا اس نے کیا کہا، قال، تو ابو شریح نے کہا اس نے کہا کہ کمانڈر نے جواب میں دیا انا عالم منک یا ابا شریح، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں یا ابا شریح، لا تعیز عاسیا ولا فارا بدم ولا فارا بجزیتنا، حرم جو ہے وہ پناہ نہیں دیتا گناہگار کو، ولا فارا بدم، اور نہ دہشت گرد کو کہ کسی کو قتل کر کے مکی کی پناہ لے لے، ولا فارا بجزیتنا، اور نہ وہ جو خدا کا حق جزیہ باغے اور حرم کی پناہ لے لے، اس کا معنی کہ عبداللہ ابن زبیر باغی ہو چکا. حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی بکر ذکر النبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، فرمایا فإن دماءکم، اے مسلمانوں تمہارا خون، تمہارا اموال، اور محمد کہتے ہیں کہ روی کہتا ہے کہ میرا خیال تھا کہ حضور نے فرمایا وَعَرَاضُكُمْ، و تمہاری عزت ہے، علیکم حرام، تم پر حرام ہے کہ ان کو بہائے، کہ حرمت یومکم حذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، فی شہرکم حذا، جس طرح ذلحجہ کی مہینے کی حرمت ہے، اَلَا لِيُبَلِّغِ شَاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ، یہ ہے ترجمت الباب کہ حاضرین غائبین تک میری بات پہنچائے. وکان محمد، اور محمد جو اس حدیث کا روی ہے، یقول، وہ کہتا تھا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، کان ذالک، یعنی جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے، اور الفاظ یہ ہے الا هل بلغتو، خبردار میں نے خدائی احکام تم تک پہنچائے. باب اسم من کذبہ،